أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وما مساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Sevgili seyircilerimiz, Tevbe suresi 71 ve 72. ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır.